Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 dzień stycznia, 23. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki, a w serwisie o ważnych rozmowach nowego amerykańskiego prezydenta. Mateusz Kijowski został wybrany szefem KOD-u na Mazowszu. Włosi będą premiować uczciwych pracowników, bo okazuje się, że z uczciwością jest spory problem. Prezydent Donald Trump wczoraj spotkał się z brytyjską premier, a dzisiaj przez telefon rozmawiał z najważniejszymi światowymi przywódcami, m.in. z prezydentami Francji i Rosji, a także z niemiecką kanclerz Angelą Merkel. Biały Dom na razie nie podaje szczegółów rozmowy z Władimirem Putinem, natomiast wydał komunikat po spotkaniu z szefową niemieckiego rządu. Czytamy w nim, że rozmowa dotyczyła NATO, relacji z Rosją, sytuacji na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie. Więcej szczegółów w relacji z Waszyngtonu. Biały Dom poinformował, że przywódcy Stanów Zjednoczonych i Niemiec podkreślili wagę bliskich relacji amerykańsko-niemieckich oraz przywiązanie do sojuszu transatlantyckiego, którego fundamentem jest NATO. Donald Trump i Angela Merkel zwrócili też uwagę na konieczność dostosowania Paktu Północnoatlantyckiego do zagrożeń XXI wieku oraz na potrzebę inwestycji w zdolności wojskowe, tak by wszyscy sojusznicy wnosili sprawiedliwy wkład we wspólne bezpieczeństwo. Oboje przywódcy zgodzili się, że należy wzmocnić i tak daleko idącą współpracę w walce z terroryzmem i radykalnym ekstremizmem oraz działać na rzecz stabilizacji w regionach konfliktów na Bliskim Wschodzie oraz Afryce Północnej, czytamy w oświadczeniu. Biały Dom poinformował również, że prezydent Donald Trump przyjął zaproszenie kanclerz Niemiec do udziału w lipcowym szczycie G20 w Hamburgu. Amerykański prezydent wyraził nadzieję, że wkrótce dojdzie do wizyty Angeli Merkel w Białym Domu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Po rozmowie z prezydentem Rosji Kreml poinformował, że obaj politycy chcą się spotkać, a ich priorytetem jest m.in. walka z międzynarodowym terroryzmem, w tym z państwem islamskim. W serwisie Trójki informacje z kraju. Mateusz Kijowski został przewodniczącym zarządu Komitetu Obrony Demokracji na Mazowszu. Głosowało na niego 487 osób. Jego konkurent Paweł Bilski dostał o połowę mniej. Na wyniki głosowania delegaci Walnego Zgromadzenia Mazowieckiego KOD czekali w napięciu. Przewodniczącym zarządu regionu wybrany został Mateusz Kijowski. Serdecznie dziękuję wszystkim za to, że w ogóle tu jesteśmy, że doprowadziliśmy przez te 14 miesięcy do tego, że możemy tu być i planować dalsze działania. Mateusz Kijowski był pytany o kandydowanie do zarządu krajowego KOD. Po dzisiejszym głosowaniu powiedział, że poparcia na Mazowszu nie da się przełożyć wprost na poparcie w innych regionach, ale chce je zweryfikować. Są takie regiony, które w większości mnie popierają, są takie, które w większości mnie nie popierają, więc myślę, że po prostu trzeba zweryfikować swój mandat w wyborach demokratycznych, po to są procedury demokratyczne, żeby zobaczyć, jak wygląda to poparcie. Jestem dobrej myśli. Wybory do władz krajowych KOD mają się odbyć w marcu, ale wchodzi w grę także termin czerwcowy. Bożena Falkowska, Polskie Radio. W głosowaniu nowy przewodniczący mazowieckiego KOD-u pytany był o sprawę faktur na rzecz jego rodzinnej firmy za usługi informatyczne. Powiedział, że wszelkie wątpliwości finansowe zostaną wyjaśnione w całościowym audycie. Kilka tygodni temu media ujawniły, że pieniądze ze zbiórek publicznych na KOD trafiały do firmy Mateusza Kijowskiego i jego żony, a chodzi o ponad 91 tysięcy złotych. Więcej policyjnych patroli i więcej kontroli na drogach. Tego muszą się spodziewać kierowcy. Dbamy o bezpieczeństwo, bo trwają powroty i trwają wyjazdy na ferie, mówi Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Policjanci będą kontrolowali sposób przewożenia pasażerów, sposób przewożenia ładunku, chociażby nart, jak i też stan techniczny pojazdów i trzeźwość. A na drogach może być ślisko, synoptycy zapowiadają opady marznące i mrzawki, na termometrach wszędzie poniżej zera. We Włoszech o pracę w administracji publicznej nie jest łatwo, ale jak się okazuje, nie jest też łatwo o uczciwego pracownika. Nie ma dnia, żeby na jaw nie wychodziły skandale związane z wymigiwaniem się od pracy zatrudnionych właśnie w administracji publicznej. Władze w końcu postanowiły zareagować. Pracownicy rozmaitych urzędów nagminnie oszukują swego pracodawcę. Po podbiciu karty zegarowej robią w tył zwrot i udają się do domu, do sklepu albo przynajmniej do kolektury, by kupić sobie zdrapkę. Nie brakuje i takich, którzy w godzinach urzędowania prowadzą własną działalność gospodarczą. Ukrócenia tego zjawiska domaga się opinia publiczna. więc minister administracji Marianna Madia zapowiedziała wydanie do połowy lutego specjalnych rozporządzeń. Ale jak wykryła jedna z organizacji konsumenckich, w dokumencie tym mowa jest o premiach dla tych, którzy przychodzą do pracy i rzetelnie wypełniają swe obowiązki. Za to dostaną dodatkowe pieniądze, podczas gdy wszelkiej maści bumelanci nadal otrzymywać będą regularne wynagrodzenie. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. 5:23 w Trójce wiadomości sportowe. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W studiu jest już Adam Malecki. Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Kamil Stoch. Ta czwórka naszych skoczków wygrała konkurs drużynowy w Willingen. To drugie zwycięstwo naszej reprezentacji w historii Pucharu Świata. Polacy pokonali o 12 punktów Austriaków, o 20 Niemców i zaimponowali równą formą, co miało decydujący wpływ na zwycięstwo. Przekonywał po zawodach Apolonius Steiner, prezes Polskiego Związku Narciarskiego. Przeważyła jednak solidność, równość. Na te 8 skoków, które musieli oddać nasi reprezentanci, wszystkie u nich były udane i to dało im zwycięstwo. Przed skokami wierzyliśmy, że to podium jest pewne, natomiast zwycięstwo zależy od wielu czynników, między innymi od tego, czy się popełnia błędy, czy nie. Tym razem błędy popełniali i Austriacy, i Niemcy, czyli ułatwili nam zadanie. A jutro skoczkowie będą rywalizować już indywidualnie. Indywidualne popisy mogliśmy obserwować dzisiaj w wykonaniu legendy światowego tenisa, bo jak inaczej nazwać Serenę Williams. Pokonała w wielkim finale Australian Open w 2 sets-4 swoją siostrę Venus i wygrała 23. turniej wielkiego szlema w karierze. Amerykanka prześcignęła tym samym inną legendę tenisa, Niemkę Steffi Graf, i miała powody do dumy i radości. To takie wspaniałe uczucie mieć na koncie 23 zwycięstwa. Czuję się świetnie. Długo się do tego rekordu przymierzałam, trochę to trwało i w końcu udało się. Jestem tu w Australian Open i to najlepsze miejsce na świecie, by osiągnąć taki sukces. A Serena w Australii wygrała po raz 7 w karierze i w poniedziałek wróci na pierwsze miejsce w światowym rankingu tenisistek. Jutro kolejna wielka uczta. W finale mężczyzn Szwajcar Roger Federer, który celuje w 18. tytuł wielkiego szlema w karierze, zagra za Rafaelem Nadalem. Hiszpan ma na koncie 14 tytułów. Finał o 9:30. Także jutro finał Mistrzostw Świata Piłkarzy Ręcznych. Francja zagra z Norwegią. Znamy już brązowych medalistów. Niesamowity przebieg miał mecz o 3. miejsce. Chorwacja prowadziła 7 bramkami, ale po świetnej grze Słowenia odrobiła straty i wygrała różnicą 1 gola. To pierwszy medal Słoweńców w historii Mistrzostw Świata. Emocji nie brakowało dzisiaj także na boiskach siatkarskich plus ligi, szczególnie w meczu Asseco Resowi Rzeszów, która pokonała 3-1 PGS Krebę Chatów. Wygrana także lidera Zaksa Kędzierzyn Koźle rozbiła Lotos Trevel Gdańsk 3-0. W Krakowie koszykarki grają w Pucharze Polski. W półfinałach Wisła Kampak pokonała Gorzów Wielkopolski, a Ślęza Wrocław wygrała z CCC Polkowice. Finał jutro o 20:00 Wisła zagra ze Ślęzą. W piłce nożnej grali jak świat długi i szeroki. W Pucharze Narodów Afryki do najlepszej czwórki turnieju awansowały Burkina Faso i Kamerun. Burkina niespodziewanie pokonała 2-0 prowadzoną przez Henryka Kasperczaka Tunezję, a Kamerun dopiero po serii rzutów karnych wyeliminował Senegal. Na Wyspach Brytyjskich trwa bardzo słaba seria Liverpoolu. W tygodniu The Reds odpadli z Southampton z Pucharu Ligi Angielskiej, a dzisiaj z Pucharu Anglii po porażce u siebie 1-2 z Wolverhampton. Mecze w czwartej rundzie wygrały Tottenham, Manchester City i Chelsea. We Włoszech 7. zwycięstwo z rzędu Interu Mediolan. Dziś Nerazzurri pokonali w Serie A 3-0 Pescare. W Niemczech w Bundeslidze wygrał lider Bayern Monachium, pokonał na wyjeździe 2-1 Werder Brema. Grał Robert Lewandowski, dziś gola nie strzelił. Jeszcze na koniec powracamy do sportów zimowych. Krótkie przypomnienie. Na Mistrzostwach Europy w biatlonie Monika Chojnisz zajęła świetne 6. miejsce w biegu na dochodzenie, ale zwyciężyła Rosjanka Irina Starych. W biegach narciarskich za to Maciej Starenga zajął 12. miejsce w sprincie w Falun. Zawody Pucharu Świata wygrał Włoch Federico Pellegrino. To dzisiaj, na dzisiaj to wszystko w sporcie. Zapraszamy już jutro na godzinę 17:05. Wówczas odbędzie się, będzie można posłuchać audycji Trzecia Strona Medalu. W nocy w regionach południowych do minus 14 stopni, w centrum na zachodzie około minus 7, w Gdańsku minus 4. Jutro od minus 1 do plus 2, plus 4 będzie sporo przejaśnień, ale lokalnie także opady marznącej mrzawki, deszczu ze śniegiem i śniegu. Trójka. Program trzeci. Wstaje trzecie. Granddaddy w utworze Way We Won't. To zapowiedź ich najnowszej płyty, płyty Last Place. Ta ukaże się na początku marca i będzie to ich pierwszy album od ponad dekady. Dobry wieczór, Wojciech Barczyński, audycja 2/3, kłaniam się nisko i zapraszam. Dziś mnóstwo nowości, przede wszystkim utworów, które ukazały się w ostatnich dniach w ramach kompilacji charytatywnych, kompilacji z utworami napisanymi z potrzeby serca. Utwory wyrażające niezadowolenie, mówiąc delikatnie, z kierunku, w jakim w tej chwili podąża najpotężniejszy kraj na świecie. Zaczynamy od kompilacji Battle Hymns. To album, za który przede wszystkim odpowiada Janet Weiss z zespołu Quasi, ale również perkusistka Slater Kinney. Na tym albumie znajdziemy mnóstwo gości, m.in. Stephen Malkmus, John Spencer czy Doug Marsh, ale przede wszystkim jest tutaj Janet Weiss i jej niewiarygodna energia za perkusją. Już za chwilę usłyszymy ją w utworze, który napisał i który już za chwilę zaśpiewa Mac McCann, lider Superchunk i szef wytwórni Merge. Happy New Year, Prince Can't Die Again. To był Mac McCann z albumu Battle Hymns. Na tej samej kompilacji, oprócz wspomnianej już Janet Weiss, skoro mówimy już o zespole Slater Kinney, to są tutaj również Kerry Brownstein oraz Corinne Tucker, którą usłyszymy w tej chwili w utworze Love in the Time of Resistance. Draw Filthy Friends z kompilacji Battle Hymns, a teraz kolejna składanka wydana w ostatnich dniach. To wytwórnia Barsuk oraz artyści związani z tą właśnie wytwórnią, nagrywający utwory z jej katalogu. I tak na przykład Maps and Atlases już za chwilę w utworze, który znamy z repertuaru Ra Ra Riot. Supposed to wait. I think about you nightly. Oh, can you tell I'm losing sleep? What am I supposed to do? It's hard to stay cool. When you smile at me, I get nervous every time you speak. My bed's too big for just me. Baby, baby, baby, please. My heart sinks to my feet. What am I supposed to do? I think about you nightly. My bed's too big for just me. When you turn your eyes, I promise I won't care. Standing by your sister bed. Standing by your sister bed. Talking about their homes. Technicolor Girls, oczywiście z repertuaru Death Cab for Cutie, a to byli Maids of State. To fragment składanki wydanej przez wytwórnię Barsock. Kolejny jej fragment to jedna z największych gwiazd w katalogu wytwórni Barsock, David Bazan. Tym razem w utworze nie własnego autorstwa, The Long Winters. Swego czasu napisali utwór The Commander Thinks Aloud. To był David Bazan, a teraz Dirty Projectors i zapowiedź ich najnowszej płyty. Ta ukaże się pod koniec lutego. Znamy już dwa single z tej właśnie płyty, Keep Your Name oraz Little Bubble. Obydwa wprowadzały nieco inną energię do muzyki Dirty Projectors, a teraz fragment tej płyty, który jest najbardziej imponujący z tych, które już znamy. Up in Hudson. Thank you.

It's raining today, and I watch the cellophane streets. No hang-ups for me. Cause hang-ups need company. The street corner girls, a cold trembling leaf. It's raining today. It's raining today. It's raining today. To był Scott Walker. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. To była audycja 2/3. W przyszłym tygodniu po godzinie 23:00 usłyszy się z Państwem Jan Ptaszyn-Wróblewski. My usłyszymy się nieco później. Szczegóły na stronie polskieradio.pl/3. Jeszcze raz dziękuję. Spokojnej nocy. Do usłyszenia.